नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरु वंशी विभूषित करवीरदावत पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात कृष्णात परम किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। तो भाई मैं तो सुनने के गया, मेरा उद्देश्य अभी महाराज का प्रवचन सुनने का था। आप ज्यादा कह रहे हैं तो अच्छे पुरुषों की आज्ञा पालन करनी चाहिए, इस दृष्टि से मैं कुछ बोल रहा हूं। वास्तव में मानव जन्म मिला है ये केवल परमात्मा के लिए ही मिला है। मानव जीवन को और चाहे परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी कहो, एक ही बात है। जितने मनुष्य सबके सब परमात्मा की प्राप्ति के अधिकारी है। वे अपने अधिकार को सोचते नहीं, अधिकार को काम में लेते नहीं, तो उसे तो क्या किया जाए। परंतु आप सबके सब परमात्मा की प्राप्ति के अधिकारी है। गीता में अपिचेतसु दुराचारों कहा है, ये पिशु पापियों ने कहा है, स्त्रियों वेशस्त्रा शूद्रा कहा है, किम पुण्य ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षि कहा है। मानो सात अधिकारी बताए, ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र चार और पांचवा स्त्रियां और छठवा दुर्गुणी दुराचारी और साथ में पापी हो रही। ये सात अधिकारी बताए भगवान ने नौवें अध्याय में। तो इन सातों से बाहर कोई नहीं है, सब इसी अंतर्गत है, सभी परमात्मा की प्राप्ति अधिकारी है। इनमें जो अपनी हिम्मत नहीं मानते हैं वो गलती करते हैं, अपने को अधिकारी नहीं मानते हैं वो गलती करते हैं। परमात्मा की प्राप्ति के सब अधिकारी है। ये पिशु पाप योन है, पहले पूर्व में जाएंगे पाप हो और नीच योनि में जन्म हुआ वे भी अधिकारी है। और सबसे पापी बताया जा रहा है अभी स्वयं पाप कर, अभी से दुर्दशा दुराचार्यों में भी दुराचारी शिरोमणि श्रेष्ठ बजते मामान ने भाग, वो अगर मैंने भाग बज रहा है तो साधु रेवसा मंतव्य। सज्जनों ध्यान दो, इतनी छूट कई जगह मिलती नहीं है। अपनी सेठ सुदुराचार बजते मामान ने भाग, तो बजते मामान ने भाग का अर्थ ये नहीं कि तेल धारावत भगवान का ही चिंतन हो, क्योंकि अभी से शुद्राचार लिखा दूसरा सही। अपने लोग दुराचारी अपने को मानते नहीं, शुद्राचार नहीं मानते और इसमें लगे हुए हैं वर्षों से, फिर भी तेल धारावत हमारा चिंतन नहीं होता तो भगवान से, भगवान ने कहा कभी से शुद्राचारो बजते मामान निभाग न्यम बजती, और आश्रय नहीं है और किसी बात की इच्छा नहीं है, केवल भगवान की इच्छा है, ये अनिर्भाग देना चाहिए। तेल धारावत भगवान का चिंतन करता हो ऐसा नहीं, उसका उद्देश्य एक ही है। धन संपत्ति वैभव आदि का हमारा कोई उद्देश्य नहीं, उद्देश्य केवल परमात्मा की प्राप्ति का है। और सज्जनों, दूसरी चीजें मिलने वाली जरूर मिलेगी, वो अटकेगी नहीं, इच्छा रखने से अधिक मिलेगी नहीं और इच्छा न करने से कमी नहीं आएगी। मेरी बात के ऊपर ध्यान दे भाई, सब बहन भाई सब ध्यान दे, आप परमात्मा की प्राप्ति चाहेंगे तो दूसरी बातें आपसे हट जाएगी, आपके कमी आ जाएगी, कई स्थिति भी कमी नहीं आएगी। प्रारब्ध के अनुसार आपको जो मिलना है वो मिलेगा ही, केवल इच्छा करके आप परमात्मा से वंचित रह जाते हैं, इसके सिवाय और कोई लाभ नहीं है, किंचित मात्र भी लाभ नहीं है, सिवाय नुकसान कोई फायदा नहीं। और परमात्मा की प्राप्ति केवल चाहना मात्र से मिलती है, चाहना मात्र से मिलने पर परमात्मा की प्राप्ति है, और कोई चाहना मात्र से नहीं मिलती। लौकिक पदार्थ मिलते हैं वो चाहना भी हो और लगन पूर्वक काम भी किया जाए और प्रारब्ध साथ दे, तीन मिलने से वो सिद्ध होती है। मानो अपनी लगन भी हो और उसके लिए चेष्टा भी की जाए और प्रारब्ध साथ दे तो मिलता है, प्रारब्ध साथ में नहीं रहता तो नहीं मिलता। जब जाते हैं नफे के लिए भी हो जाता है घाटा, इसमें घाटा होता ही नहीं, होता ही नहीं, होता ही नहीं, लाभ होता ही है, नियम है, मिलने वाली जरूर मिलेगी, एकदम पक्की बात है ये। आप माने न माने, आप स्वीकार करें न करें, आपके जचे न जचे, ये बात ही गलत है, परंतु सांसारिक बात मिलने वाली जरूर मिलेगी। भोग मिलने वाले नहीं है, रुपये मिलने वाले मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, संदेह नहीं है। अरे परमात्मा की प्राप्ति केवल चाहना से, उसके लिए उद्योग आप चाहना करा लेंगे और प्राप्ति का उसमें काम नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति किसी कर्म का फल नहीं है, कर्म का फल हो फलेश्वर तो निबद्ध थे, फल नहीं है, परमात्मा की प्राप्ति नहीं है। अब सब अधिकारी है, सब मात्र अधिकारी है, क्योंकि ममई वंशो जीव लोगे जीव भूत सनातन, ईश्वर अंश जीव विनाशी, परमात्मा का शाश्वत अंश है, इस वास्ते ये पूरा अधिकारी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। केवल केवल लगन आपको चाहिए, सिवाय लगन की कोई जरूरत नहीं किसी। आप किस वर्ण में है, किस आश्रम में है, कैसे अधिकारी है, सदाचारी है, दुराचारी है, पापी है, पुण्यात्मा है, अच्छे है, मंद है, नीचे है, बहुत दुष्ट है, केवल इच्छा परमात्मा की आप कर लो, केवल इच्छा, केवल इच्छा तो और दो होते, परमात्मा के सिवाय इच्छा न हो और उद्देश्य न हो और लक्ष्य न हो, केवल परमात्मा की प्राप्ति इच्छा हो, वो इच्छा अनन्य होनी चाहिए। दूसरी बात अनन्य, मन अन्य इच्छा ना हो, दूसरी इच्छा छोड़ करके एक परमात्मा रहो, दूसरी दई नए प्रार्थ बन जाएंगे, नए जो प्रार्थ आपके हैं वे तो रहेंगे ही, उसके सिवाय नए प्रार्थ बन जाएंगे और सांसारिक उन्नति स्वाभाविक होगी। धनी आदमी किसी यात्रा करते हैं तो उसमें धन मिल जाते हैं तो धन मिलने पर अपनी यात्रा को सफल मानते हैं। वे ही आदमी अपने धन को अगर संत महात्माओं की सेवा में लगा दे, भगवान की भजन करने वालों की सेवा में लग जाए दे, तो वो धन को सफल मानते हैं। ध्यान दिया बने, मानो धन मिलने पर आपकी यात्रा सफल होती है, और संतों की सेवा में लगा दे तो धन सफल होता है, धन सफल हुआ धन। इससे आपको स्वतंत्रता है, इसमें कमी नहीं आवेगी किंचित मात्र भी। केवल भगवान में आप लग जाए, रिद्धि और सिद्धि जाके हासिल रखा, रिद्धि सिद्धि सब सब आ जाएगी, धन संपत्ति वैभव सब आ जाएगा। और नहीं आवे, कुछ भी नहीं आवे, खाने की रोटी भी न मिले तो दुख नहीं होगा, अभाव का अनुभव होगा, अभाव हुआ है। भगवान के शरण चरणों में लग जाए तो परवाह नहीं होगी इन बातों की, और चीजें स्वतः आवेगी स्वाभाविक। ये धन डरता है लोभी आदमी से, संग्रही आदमी से धन डरता है। और संत महात्माओं की सेवा में लगने में धन उत्साहित होता है, धनी आदमी उत्साहित होते हैं, और धन खुद खुश होता है, प्रसन्न होता है। यद्यपि वो जड़ है परंतु संत सेवा में प्रसन्न होता है। जो अपने से शुद्राचार आप हो जाए, पापी से पापी, और भजन करना ही एक ही लक्ष्य आपका हो कि हमें तो भगवत प्राप्ति करना है, सुख पावे तो सुख पावे, दुख पावे दुख पावे, हाँ परवा नहीं सुख दुख के, ये अनन्य भाग। तैल धारा व चिंतन नहीं, क्यों? उद्देश्य एक है, एक आस रो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम स्थातक तुलसीदास। जैसे पपीहा बदल की बूंदी पीता है, ऐसे केवल परमात्मा की प्राप्ति के सिवाय हम कुछ भी परवाह नहीं। सब दुख आ जाए, सब दुख समय सही है, सब है, ऐसा भाव हो जाए आपको किसी बात की कमी नहीं रहेगी। निश्चित बात है, पक्की बात है, सच्ची बात है, देखी हुई बात है, अनुभव की बात है, ऐसी बात पक्की। आप से आप होता सभी, आप से आप। मनुष्य देखता है, पहली जरूरत होती है उसे चेष्टा करता है, और सत्संग में लगे हुए आदमी के लिए पदार्थ आते हैं, उसको चेष्टा करनी पड़ेगी कहाँ लगावे, कहाँ लगावे इसको। एकदम पक्की बात सच्ची, ये जानता इस बात को, ऐसी बात है। आपके जैसे न जैसे वो तो मैं नहीं कह सकता, पर वो सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, केवल भगवान की चाहना करो, आपको जरूरत पड़ेगी उससे पहले वस्तु आ जाएगी। लखपति करोड़पति अरबपति भी साथे रहते वस्तुओं का अभाव उनके रहता है, खटकता है। अमुक वक्त नहीं है, मोटर नहीं है, ग्रेस नहीं है, अमुक पुर्जा नहीं है, तेल नहीं है, आदमी नहीं है, ड्राइवर नहीं है, नहीं नहीं नैन लगी है वो। और सच्चे हृदय से भगवान में लगे हैं, तो कोई इच्छा नहीं है, चाहना नहीं है। काश्मीर के राजा जंगल में गए, वो एक संत बैठे थे, नाम भी याद नहीं है। तो राजा ने पूछा कि आप कौन है? तो संत ने कहा आप कौन है? कहते हूँ राजा हूँ। तो हूँ महाराजा हूँ। तो आप महाराजा कैसे हैं? तो आप राजा कैसे हैं बताओ। मैं इस जंगल देश में से चाहे जिसको निकाल दूं, या चाहे जिसको राज बना दे दूं। अच्छा, चाहे जिसको निकाल दें। हाँ, अब देश में से मच्छरों को निकाल दीजिए, मच्छरों से आप क्या फायदा होती, क्या आपको सब फायदा होता है, निकाल दीजिए। निकाल तो नहीं सकते मच्छरों को ही, अरे कहते सब चाहे निकाल दू, अभिमान अभिमान, निकालो मच्छरों को निकाल दो, आपको क्या घाटा पड़ेगा बताओ, क्या फायदा कम हो जाएगी, मच्छरों को निकाल दो, लाख रुपया मेरे को दे दीजिए, लाख रुपया दे देंगे तमाशा है, लाख रुपये दे दीजिए। में हमारा घर है, हमारी चाहना नहीं है, हमें कोई चाहना नहीं है, महाराज में कमी तो बताओ। हमारे महाराज कमी है ही नहीं, क्या कमी बताओ बताओ। हमारे आज प्राण जला जाए तो हमारी इच्छा नहीं है प्राण रहे, ना मरने की इच्छा है ना जीने की इच्छा है, कोई इच्छा नहीं है। बताओ कभी बताओ हमें, तो हमारा जो है नहीं, आप राजा सिद्ध नहीं हुए, आप तो राजा भी सिद्ध नहीं हुए, हम महाराज सिद्ध हो गए। बताओ कभी भगवान में लगने वालों की कोई कमी नहीं रहती। सज्जनों आप माने नहीं माने आपकी मर्जी है, आपके जैसे नहीं जैसे आपकी मर्जी है, आप ईश्वर स्वीकार करें न करें आपकी मर्जी है, परंतु इतनी स्वतंत्रता इसमें है कि आप सच्चे हृदय से लग जाओ, कोई कमी किंचित मात्र रहेगी नहीं। और करोड़पति हो जाओ, कमी छोड़ेगी नहीं आपको, कमी रहेगी, अमुक बनाऊ दे, अमुक चीज नहीं है, अमुक चीज नहीं है, अमुक चीज नहीं है, भगत पर घाटा रहेगा रहेगा रहेगा ही है। किसी की हिम्मत तो बोलो हमारे कोई घाटा नहीं है, बोलो ऐसी बात है। केवल परमात्मा की प्राप्ति की चाहना चाह और कोई जरूरत नहीं है। जाइए न चाहिए कब हो कछ हो, तुम सद सहज स्नेह पशु निरंतर ताश उर सो रावर निज ही है। चाहिए न चाहिए कब हो कछ, कैसी आपत्ति में कभी किंचित बारे विचार नहीं, और आपसे सहज स्नेह उसके हृदय में आप निवास करो, वो आपका खास घर है। तो सज्जनों सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, कोई कमी किंचित मात्र भी नहीं रहेगी, क्योंकि कमी होती है मन में, वस्तुओं की कमी नहीं होती है, अब मन में कमी है ही नहीं, सारे बने कुछ भी नहीं हो, पैर में जूती नहीं, सिर पर छाता नहीं, अंटी में दाम नहीं, पास में कोई आदमी नहीं, सेवा करना नहीं, परंतु कभी है ही नहीं, इतनी पूर्णता परमात्मा में है। सच्चे हृदय से लग जाओ, यही प्रार्थना है। आप भरमाओ राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा शुद्ध ज्येष्ठ कृष्णा सप्तमी विक्रम संवत 2056 8 मई 1999 को प्रातः लगभग 9 बजे से गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।